цырк за дротам на радыё Свабода. Мы кузік некалькі паразаў запар атрымалі. Выбары дурыбары людзі прабайкатавалі. Цяпер у пытанні падняцця людскога даверу трэба нам змяніць паводзіна ў манеру. Трэба выйсці з драздоў на гадзіначку і праверыць, чым жыве людзіначка. Тузік, дык я ў сталіцы падслухаў дыскусійныя апагеі. Усе кажуць, як гей парад свой рыхтуюць геі. Каб нам сярод геяў не быць чорнымі буслами, хадзем у цумі, закупімся скуранымі бізунамі. Ну і яшчэ рознымі цікавымі шмотамі, каб не выглядали мы с тобой обормотами. Бизуны, майтки и станики, все бабли панчку, все яскравенько. Тузик и кузик посорот людском котлуму, шмотки шукают у секса делят суму. Бизуны, майтки и станики, все бабли панчку, все яскравенько. Тузик и кузик посорот людском котлуму, шмотки шукают у секса делят суму. Наши герои стали выглядать как шараховцы гей-параду, накировались на площу у чаканни маскараду. И вось почался митинг, змагались вербально, кричали, что геи это вельми натурально. Агитовали за легализацию однополых шлюбов, за открытие новых кавернев и гей-клюбов. И тут раптом выбегая ОМОН с дому ураду, и геи стали горланить и давать им парады, что форма не пасует до ботов, дубины по померы. ОМОНовцы покрыудились, а почали примать меры. Кому по голове, кому по нырках болюча. Усих аутазаки и на окрестце надо кучи. Кузика с Тузиком так само по помылце забрали, 15 суток у камеры разом отбывали. А затем было неверогодное развитие. Огульная беда обудила их пожитё. Никто не чакаў, никто не чакаў, а кузік Тузіка пакахаў. Гэта чыноўнікаў шуры-муры, гей каханне у дыктатуры. Никто не чакаў, никто не чакаў, а кузік Тузіка пакахаў. Гэта чыноўнікаў шуры-муры, гей каханне у дыктатуры. Парламент любіць центр выбаркам, адміністрацыю абажае ўрад. На любы парад у нас любы пайсці рад, калі вядома на тое будзе загад. Хоць сам, хоць усе разам з такой мараллю, мы за каханне пад вертыкаллю. Хоць сам, хоць усе разам з такой мараллю, мы за каханне пад вертыкаллю.